أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرسل وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. صدق الله العظيم. سورة الفرقان نور لسما سپارا 33 نمبر آیات. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَتَحَقِيق سَرَمَنْغْ وَرْكَلُوا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ تَكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. او مقرر کرو منگ دا دسر زور دا دا حارون علیہ السلام وزیر پکار کے تعاون کون کے. موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک تسوال کرے دے چی اللہ زمارور دا جب فصاحت اشتا اگر اثر پیغمبر کا منگ بدوارا کار کرو. اللہ ورلا حارون علیہ السلام پیغمبر کرو يا ظالم حكم شفق نذهب الى القوم الذين كذبوا باياتنا. فقلنا قسما وطويل اذهبا تاسطوا على العرش الى القوم الذين هذه القوم تلاشي كذبوا باياتنا. يغوي نسبت دروغ كلي الذين كذبوا في نسبت دروغ كلي باياتنا زمن اياتنا تا آیات تکویمیہ جنہا اللہ پا توحید بان دلالت کی دے کائنات کے ہر یو چیز تا چی اگورے نہ ہر یو چیز پا دے خبر دلالت کی چی اللہ شتا او اللہ یو دے. وفی کل شیئن لہو آیت تدلو علا انہو واحد. ہر یو چیز کے دا اللہ دا وحدانیت نخیلی نتویر ہر یوشیتا بنظر عبرت قتل نبی دا اللہ وحدانیت تے معلوم کرے نرے بلکہ الٹا مخالف شویری. آیات تکوینیہ دا توحید دا اغیم تکذیب کرے رے ورفسید پیغمبرانو کے کم کل بیانات واضح کرے رے نا اغا بیانات اوریدلی دا اغیم ہم تکذیب کرے رے. فدمرناهم تدميرا پس من حلاک کل دیر جرلم اویسل ددوی فجرل اصل سرا اللہ وی جرلم ولا اویسل. وقوم نوح لما کذب الرسل. نوح علیہ السلام قوم تم آیاتو نور کرو پیغمبرم ور تلے گلو ناغم سبا کری دی سنگا. لما کذب الرسل لنوح علیہ السلام قوم یاد کا شکل اوی نسبت دا دروغو کرد پیغمبرانو تا یو پیغمبر تا نسبت دا دروغو دا سرے لکہ تمام پیغمبرانو تا دروغ جنویل یو نوح علیہ السلام نرے منرے اللہ وی طول پیغمبرانی منرے نرے لطول پیغمبرانو اصل دین یو دی فَذَا يَوْ دِنَّ مَنَا الْدَبَّلْدَ دِنَّ إِنْكَارِ. وقوم نوح لما كذب الرسل أغرقناهم أو ده نوح عليه السلام قوم لكل التكذيب ده في غنبران وكله أغرقناهم من غرق الأغيل را فطوفان بان مدوب كلل وجعلناهم للناس آية من أغرق والديل را للناس ده تمام خلق لبار آية يونشاني ده عبرت يونشاني وا كمان لينكل أنه يدوب نكلل وأعتدنا للظالمين عذابا أليما من تيار كل الظالمان ربارا بإنصاف غنانكار كافران ربارا تيار كل عذابا أليما دردناك عذابا وعادا وثمودا أو هلاك كل من عاجان لرا أو ثموديان لرا عاديان سموديان فالوانان قومونو اللاوي داهم من هلاك كريدي تغنبران وتفلي يومان لدي بيا هلاك وعادا وثمودا وأصحاب الرس أصحاب الرس كويوالا الرس هاغي كويتا وي سداغي غارة برابر مي كچا كوي فا حدیثو که دا تفصیل ذکر نره که دا کم قوم ده دا کوی والا کم قوم ده دیکن اسرائیلی روایات مختلف شده راجع حدا دا که دا سمودیانو دا سمودیانو نا سا بعض قومو نا بعض خلق پاتشو او پا یو کوی بانه اوی دیرو آبادو دا کوی سر تعلق و نزکه و تا کوی والا وی وصفت كم قسم عذاب راغل لديه ناغي كيفية قرآن كي يا حديث كي نشتا فيو قسم عذاب بك راغل لديه الله داخلك أم من غلاك كلي وقوم نوح من نوح عليه السلام قوم هلاك كلي لما كذب الرسل شكله نسبت دروغ و پیغمبرانو تکلنه نقوم نوحم پا دغ زمانه که حلاک کل نخلاکت وجه سر پیغمبر ته دروغ جنوه نه پیغمبر پا خبره یقین نکو فاغی اللہ حلاک کل وجعلناهم للناس آیا من اغرز والدیل را للناس دطول خلق دطارة آية يو نشاني دا عبرت فالدنيا كدا صدا أغشا تملاويه جي پیغمبر مخالف وي آخرت كبم صدا وي وأعتدنا للظالمين عذابا أليما من تيار كرره ظالمان ومشركان دطارة عذابا أليما دردناك عذابا وعادا وثمودا او من هلاك كل عاديان وثموديان لرا عاديان من هلاك ثموديان من هلاك واصحاب الرس او كوي والا كسان هلاك وقرونا بين ذلك كثيرا او ده دي فمن وانك نور جماعتنا وقومنا تباهك لن نما منك خلق ده دي ترمند نورا بيش مالا تباهش دير امتنا دنما نلو فوجبان هلاك تبا وكلا ضربنا له الامثال هر يو دا پارا من بيان كري بالنسالنا دا هر يو دا هداية تبارا عجيبا عجيبا مؤثر انداز كن آياتنا بيان كري بي مثالنا مور لراولي بي وكلا تبرنا تدبيرا او دا طول من جا حلاک کری چه منلے نری کری تو طولم تباہ و برباد کر لما کے مکرمین چل شان سفر کے فدیلارک بکندرات رازی دا دا تباشر قومنو نشانات پاتی دی وَلَقَدْ أَتَوْ عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ وَلَقَدْ أَتَوْ فَتَحْقِيقَ سَرَدِ خَلْقُ لَا تَكْرِلِهِ فلا رواغلی ولیدی لیکلی دی علی القریت اللتی راتگی کلی دی پاقی کلی باندی هم سیرت مطرستو چی پاقی ناکار باران شویدی چی در لوت علیہ السلام قوم دی دکانو باران پی شویدی بلکانو لا یرجون نشورا افلم یکونو یرونها آیا دوی نوینی دی نشاناتو دا عبرت لرا ولی دوی ران بخونه دی چی دادا نشانات عبرت اوینی عبرت او نصیحت تی واخلی لوت علیہ السلام دا قوم نا عبرت ولی ناخلی وی دی خلکم پس دا مرگ جمدن نمانا او دا دنیا مزی چرچی اثر کروی بلکانو لا یرجون نشورا بلکی دی امید نلر دا واپس جمدی که دلو پس دا مرگ جمدن دا غین انکار کو دا اخیرت منکر دا اخیرت دا صداگانو نمنکر و اذا رأوک این یتخذونک الا هزوا دا موجودات کفار مکہ کہ پیغمبر علیہ السلام اوینی نور پورے خندا کئی و ادارہ اوکا پکم وقت کسی اوینی تالرا یتخذونک الا ہزوا ننی سے تالرا مگر پتو کو تا پورے خندا او مسخرے کئی وی احاد الذی بعث اللہ رسولا آیا دا آغا شخص دے چا اللہ پیغمبر کرے رہے ایلہ بھی لدے رہا تا پیغمبر کرے مسخرے کئی پس پتول دنیا کی یو دے و بس دے مقرر کرا تا آتا سی غریب سڑے دا خوی دا پیغمبر اللہ اکنو چطا یو سیٹ بے کتلو آغا دے رہا پیغمبر کرو یو لوی رئیس مالدار دا مکے مالدار دا طائف مالدار لوے لوے سیخان شابے رہ تکرو احاد اللذی بعث اللہ رسولا آیا دا اغا کسوے آیا دا اغا شخصیت تے بعث اللہ رسولا کہ اللہ پیغمبر را لے گلے رہے ان كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا ان صبرنا عليها ذا كافران قل في يوم التوي وبيان النبي في جادو غنري كتاب كات خبره كي نبزر امني وقريبا وجه من جم خراب كروي وشكر ده من ده خبره نمنو كافران قل في يوم التوي قریب ہوا کہ تو منگم گمراہ کرے ہوئے دخل و خلایان و نعمن کرے وہ منگ دے نہ منو بچ چکے ان کا دا لا یضلنا قریب دا کہ تو منگ بیلار کرے ہوئے عن آلہتنا دخل و ذلو خلایان نا دخل و خلایان نے اڑا ولے ہوئے لولا ان صبرنا علیہا کچھرے منگ دخل و خلایان پر عبادت ثابت قدم نوے پاتے کہ دخل و خدایانو پا عبادت و عقید بانے صادت قدم نبنو قریب و چید دخلیانو نم منے کرو وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلَّ سَبِيلًا زرد کی دیتا بمعلوم شی وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ زرد کی دیتا بمعلوم شی حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ فكم وقت تبي ويني عذاب لرا جهنم عذاب ويني كوي بشي تبي گمراه كا پیغمبر پیغمبر خو پنا رده او دي گمراه دمال داره او در پیغمبر یو بل سر جوڑ نشتا که مالدار دین آغا ده پیغمبر نکه غریب ابا پیغمبر نی ندا دا اللہ ورک لرا اللہ مال تا نگوری تن بندہ چی پیغمبر کئی اللہ آگے چی قوت و استعداد دمر پیدا کری چی اگر دا قوم رہنمائی کولی شی مالدار کلا دا مال پا نشکی وی هغه بیا د حق او د باطل منځ کې فرق نه کوي، خو خپل د خانې خبره مني په خلکو، نو جایز ناجایز پکې نه ګوري. او پیغمبر هر وخت چې خبره کوي جایز کار به کوي. وسوف يعلمون حين يرون العذاب، زر دي كدي تبا معلوم شي كم وقت دي وين عذاب لرا. من أضل سبيلا، يسوق جمراه دي أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. أرأيت ما لخبر راك من اتخذ إلهه شاكني ولري معبود بل هواه خواهش صوصد خواهشات وبندري. أفأنت تكون عليه وكيلا، آيات بدد الزموار شيء كم بندا لقبل خواهشات النفساني تابدار دي في زموار مي. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، آيات لدل لأغي كسلرا خبر راك أغي كسل في أغني ولده إلهه هواه معبود بل أغي خواهشني ولده. كم بندا تدخل نفس خواهشات تيروي كي لك تدخل خواهشات معبود جرزو لري دخل درجة ولا وركل له. عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فرماي خلاف الشرع خواهشات نفساني يوبت عبادتي فيه. او بیا په دلیل کې دا آیات ویلي کم سره چې د حلال او د حرام فرق نه کوي، حروفه پیدا کوي پیسې پیدا کوي که په حلال که په حرام. نو په حدیث مبارک کې دته عبد الدرهم او عبد الدینار ویلي شوی دی، دا د درهم او د دینار بنده دی. او که یو بنده داسې چې ټوله ورځ بس دا کوشش چې ښه درانه خوشحالوي، د ښه د خوشحالولو لپاره شپه ورځ لګیا دی، رشوت سفارش غلا غونتي مور پلار پرېښودل یاران دوستان پرېښودل خو یوه بیبي خوشحالول. نو په حدیث کې ده ته عبدالزوجه ویلی شوی دا د ښځې بنده دی. عبادت بدا چاکے دا اللہ، تمام حکمنا بدا اللہ منے، خواہشات سے پریدا دا خواہشات یو بت دے مطان سے اقفل خواہشی اچھا سرکاری نو کریوی وی دا خدا حکمنا ذکرنے شو منے چی نو کرے دا نے پاکے نقصان رسی دا نو کری ہے خدا کو. مثال پتور باندے خو چې کوم څیز خلاف شریعت وي او بنده په هغې پورې دومره کلک ولګېده لکه د خدای حکم پورې بددقې څیز ته یې خدای ویلی. ارأیت من اتخذ الهه هواه، آیا تا لیدلی دی د هغې کس حالت چې نیولی دی معبود خپل هواه خواهش خپل. أفأنت تكون عليه وكيلا، آيات دد زموارية سيني قراني كوليشي أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، ولستاسقي علي أن أكثرهم في بيشك أكثر دبي يسمعون خبر أوري أو يعقلون يعقل لري. دا خیال کې چې د دوی اکثر خلک یسمعون غوږونه شته اورېدل کوي، یعقلون زړونه شته عقل نه کار اخلي. الله خپل محبوب ته وایي چې دوی په هدایت نه راځي نو غمجن کېږه ما، ته په دوی باندې ذمه دار نه یې، تا خپل ډیوټي پوره کړله دوی ته د تبلیغ وکړه. اس کبھی نہ منی وبال جان دبی اے مہم اللہ کل انعام ندبی مگر چار پیان و پشانتی دی کہ دا دن نہ لری دی دادا زناور و پشانتی دی بل ہم ابل سبیلا بلکہ دا زناور و نمزیاد بدتر دی زیاد گمراہ دی دا زناور و نا زکا زناور دا دن دا احکام و مکلف نبی منذ دس حج روجا زکاة پغویانو نشتا اور انسان انسان لے پددا عبادات لازم دی نو که زناور پس نپوی گی نو ملامت نری اور تالخو انسان اللہ عقل در کرنے نو دا عقل نپس تولی نپوی گی سب مسلمانے تالا اللہ عقل در کرنے زن زناور والی جوڑے تبلیغ والا پخوا دے کافر ملکوں تفلیو مثلا چورت تر خبر آ یو جماعت تلو نارے کی یو مشر نارے خبر کولا و یو زی کی گاوند کی یو زنانا و نارے سے وی کتل پکور کی منظم کی دا خلاوتم کی دا وی دی زنانا دا حرکات او دا آوازونه چتا او ریدلی نو را حیران شلا وی خاون تیوی چه اللہ تراشو دی گاون کسی دی گاون کی جماعتو اگه که تلاوتن که دا او منزنم که دا و دا منزه که قطع پورتا که دل چه دی خدی ولی نو خاون تی چه دیار دان سندا خو گلی دی تلاوت که دا نو تو چه دیار سنگ انسان دا خو لگیا دی لو بی وی اوز دا سره تراغه چه تو و تو کتی چه دی ناغخل توی چه دیار مسلم دا خو مسلمانان دی دیار پرین دیار پرین دی خو پل منزونه کئی نا خدا تی خواه دا مسلمانان دی منزونه کئی ناخیر که خدا تی یو ار آل کو مسلم وای دو ناغ پرین تم مسلمانی تو ولی دا سی کار نکے ویستر گی دا سی خط چارو کور تیر نکرلی تم مسلمانی تو ولی دا سی نکے دا مسلمانان دی دا منزونه که و تلاوتو نکی نو ما خود چه تا پا منزو نیلی دلی ما پا تلاوت نیلی دلی سوالی نکی نو نن خذ تا دون ملامت شنو قیامت که با خدای تا سون ملامت ای نو دا کسان این هم الا کل انعام دا دا زناور و پشانتی دنگر دی دا چار پیان و پشانتی بل هم اضل سبیلا بلکه زناور و نمزیاد بیلاری دی حلن تر الی ربکا کیف مد الظل آیا تا کتلی نبی اے مخاطب دا قرآن تا دخل پروردگار قدرتون تا کتلی نبی اے تر قیامت دا قرآن مخاطب حلن تر آیا تا کتلی نبی الی ربکا خپل پروردگار تا یعنی دا خپل پروردگار دا قدرت نشانات و طریقت لینری کیف مد الظل کیف مد الظل چی دا سور سنگ عبود کرده دا سهر را پاس طول دنیا بانی یوشان سور لی بیا پا مزا مزا نور روخی جو دا سور را غنڈی گی پا طول دنیا یوشان چی نور شد ولو شاء لجعله ساكنا كالله غصوه دا سور بے ساکن کرے وے ایو آلت باندے بولا روے کنور خط کپرے وط سور با یو شانتے ہو لرے پورے با دا شو آگانی اگلے دے ہو کورے دے نا علم ترا الى ربکا تا کتلی نلی خپل پروردگار قدرتونو تا کیف مد الظل نو دا سوری او دا نور دوار را اللہ نعمتو نلی او دا سوری او دا نور نبغیر دا انسان زندگی او کاروبار دیر دا نقصان دی که ار وقت نوروی او ارزه که نوروی سوری نی نو انسان او زناور دا دی گرمه دا لاسه بطن شی مصیبت بی او دارن که هر زی که هر وقت سوری وی او نور اڑو لگی نا نو دا انسان او دا زناور و پسیحت بانده با اثر پرو دی او بیشمیر کارونو که دا خلل وی نو اللہ دوالا نعمتنا فقبل قدرت کامل بانده پیدا کری دی او دا نور دا شعاگانه رناگانه گرمی او سوری دا انسان او دا زناورو دا راحت او دا سکون اسباب پیدا کری دی دا دوارا دا اللہ پاک نعمتو نری پا جنی که نور تا کین یو لوی نعمت تا پیدا پیوالا پا اوی که پا یخ سوری بانے کینا شکر ادا کا دا روزانا سحر نور را خیلی و مقام پروزی او دا سوری اگدیگی لنڈیگی چلیگی دا دا اللہ دا قدرت نشانات ولو شاء لجعله ساکنا کچر اللہ غستوی دا سوری بے ہمیشہ ساکن کروی ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا بیا من مقرر کرے دے دا انوار علیہ پدے بانے دلیل خودرن والا نور او سورے یو بل بانے علامیلی دا نور او دا سورے اگدے دل لندے دل دا دے اصل علت دا اللہ پاک ارادہ را او پظاهر پی دا انوار یو علامه دا انوار را او خطا انوار پریوتا سور اگده دل لنده دل دا دا اللہ پا اراده دی اصل علت دا اللہ اراده نور پا خپلا بانده مؤثر حقیقی نده خوی ظاهری اسبابو که یو سبب دی ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا بیا من را غنڈو دے لرا زان طرف تا قبضا یسیرا پا مذف آسان تیا بانی را غنڈو لسرا نور اچت شی بیا رو رو را غنڈی گی سور اول سار اگدو را غنڈ شو ماس پخین چی زوان اشو نور خاتا رخت سور پا مذف مزا شروع شو اول لگی ماقام کی اگد شی نور پریورت سور دنیا با لیو شاید چی کم زی نور پروزیل تا که بس فشن سور شو وهو الذي جعل لكم الليل لباسا لا الله غزاقه جعل لكم الليل لباسا يجور كليل استاسو دفع رشفة لباسا دشفة الله فاستان فاره لباس جور كليل لباس ديته ويشي بدن في پتيري نوچه سنگا پجاما بانده بدن پتيري خاركي دينا نو د شپې په دې تیاره کې د انسانانو دا بدنونه د عامو خلکو د نظر نه پټ شي نو شپه هم پرده ده او دا جامه هم پرده ده او دا بیبیرې هم ستا دپاره پرده ده د نارینه دپاره زنانه پرده او لباس او زنانه دپاره د خپل خاوند لباس دی انتم لباس لهن سلو تاسو لري خپل دي بیان د پاره لباس هن لباس لكم هغه تاسو د پاره لباس دی نارینه له زنانا زنانه له پاره نارینه دا لباس دی جامن لباس بدن کې پټيږي او شپن لباس جعل لكم الليل لباسا عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا تفوس کرے دے وی نکاح دشپی تڑل بہتر دی کدر روزے وی دشپی نکاح تڑا بہتر داری کی دشپی نکاح کا وی وجہ سرا وی شپی تیم لباس وی لے اور ناری نو زنانا دوار ہوتا دیتا لباس وی لے شوی دے یو بل سره مناسبت ته نکاح د شپې تړل بهتر دی. دې مطلب نه چې دروازه او کلامه دروازه دین کی او مکروه ټیم پکې شته نه. ګوره منزل مکروه ټیم شته هندور شیره وایي هندور ډوبېږي هندور په تندي شي نو دغه وخت مکروه دې لمونځ مه کوه. د روژې دپاره مکروه وخت شته د اختر په ورځ روژه مه نیسه. خو د واده دپاره مکروه وخت نشته هر وخت یې واده کوه. د اخترونو منځ کې هم کوه، د اختر په ورځ هم کوه، په رمضان کې هم کوه، په حج کې هم کوه. چې کوم ځای کې الله موقع درکړله توفیق یې درکړه نو نکاح کوه. مکروه وخت نشته د اخترونو منځ کې. د پیغمبر علیه السلام نه مخکې د جاهلیت په زمانه کې دا خبره وه چې د اخترونو منځ کې نکاح مه کوه، دا شپېری. پیغمبر علیه السلام دغه رسم رخ کړ د اخترونو منځ کې په خپله ځان نه نکاح وکړله. څوارلس سوه کاله څه د پاسه وشو خو نوم د دغې خبرې نه اوس هم نه دی رخ. اوس هم خلک وایي د اخترونو منځ کې نکاح مه کوه او په رمضان کې او په ویشتم رمضان یې وکړه. د دا اخترونو منځ کې نکاح بختوره ده. عایشه بیبي وایي زما نکاح د اخترونو منځ کې شوې ده، زمانه کمه زیاته بختوره ده. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا، لا الله غزات چې جوړه کړې ده ستاسو لپاره شپه لباس. والنوم سباتا، او دا خوب ستاسو لپاره آرام ګرځولې وي. سباتا قطع کول والا، سبات هغې څیز ته وایي چې بل څیز کې قطع شي، کټ شي. نو چې ټوله ورځ ستړې ستومانه محنت مشقت دې کړې وي او ته د شپې سملې سترګې دې پټې کړې، هغه بې آرامي او تکلیف ستومانتیا هغه ټوله قطع شوله، کټ شوله، نو سبات آرام ته وایي. وی شپه د پتېدو څیز دی او د انسان او د تمامو حیواناتو دپاره د آرام او د راحت سامان دی. نو خوب راحت دی او بغیر د خوبه انسان به جمدې پاتې نه شي، چې دی همیشه ویښي زر به ختم شي. خدا خوب په رڼا کې ګراني نه الله شپه راوستله او په ټولو باندې یو شانتې تیاره راوستله. نو زناور هم اودي شو، انسانان هم اودي شو. اسباب الله داسې پیدا کړل چې شپه یخه ده، تیاره ده، شور شغب نشته، نو تمام مخلوق ډېر په اسانه باندې آرام او راحت بیا مومي. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا، لا الله غزات تكشف ساس دفار لباس جولك والنوم صباتا، او دا خود ساس دفار آرام وراحة جولك. وجعل النهار نشورا، او بي جرزو لداروز دفاسي دو تجرزي دو بيداري دو دخوب بيدار شا او خفل كاروبار اوكا ندى كاروبار دفار اروز مقرد كلا. وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، لا الله غزات ارسل الرياح في هواغان را لغلي بشرا زير وركون كي بين يدي رحمته مخد رحمت علانا. رحمتنا مراد باران، ده باران مخد هواغان را شي وريد اخواد اخوانا شي او ده باران شي. وهو الذي ارسل الرياح، دا الله غزات تي تراني قلي دي هواغاني كلي هواغان لرا بشرا زير وركون كي بين يدي رحمته مخد رحمت يعني مخد باراننا. وانزلنا من السماء ماء طهورا، وانزلنا من السماء او من نازل کری من السماء دا اسمان دا طرفنا ما انت هورا او با پاکے پاکو ان کے انزلنا من السماء ما انت هورا طهور لفظ تا مبالغی شغلا اگر سیس توئی کہ پخپل پاکوی بل پہ پاکی گی نو دیتا طهور وئی نو دا اوبا پخپل پاکی دی او نور چیزنا پلیت چیزنا پا اوبو والے پاکی گی کہ نجاست حقیقی وی ہم پا اوبو لرکی گی او کہ نجاست معنوی وی ہم پہ لرکی گی جانے دے پلیتی شوے بدن دے پلیت شو حقیقی پلیتی پہ پرسرا تو وہ یہ اوی دے پاک شو بے عوضہ سائے فظاہر خورے مخم پاک دو اللہ سنرم پاک دی خودے کے معنوی پلیتی را اگر معنوی پلیتی پچار ادام پہ اوبو بانے لے رشولا کمیں عوضہ تی انسان عموماً استعمالی داد اسمان ننازل شوی عوضی او کل دا باران پا شکل کے کل دا وور و دا گلے پا شکل کے او کل دا غرون پا سر دا وور ویلی کے دل پا شکل کے تا تول اسمان اوگری او پزمکا کے قدرتی سپلائی خور شوئے او ارضی تا اوبرسی چیتا چینا چیتا کوئی چیتا تیوگل وغیرہ او دا اوبا اللہ پاک پیدا کری دی او پاکون کے پیدا کری دی نو او بپا دیر مقدار کیوی او دیکھ پلیتی پریوتا نو نا پلیتی گی لکلوے تالاب حوز نہر دریا که پلیتی پریوتا نو دا او بپا کیوی پاکون کیوی البایتا که لگ مقدار دی لکا کوی یا دیگه نو کوی دیگه وغیرہ دا مختصر لگ نقدار دیکھ پلیتی پریوزی نا دا اوبا پلیتی گی ادا روان اوبا دیکھ کرا پلیتی اثر نقدار کے دا خوند رنگ بوی نقدار کے دا نا پاکی دی او کرا پلیتی اثر کارا کے دا لکا خوند یا رنگ یا بوی کارا کے دا نا دا با پلیتی گی وانزلنا من السماء ماء طهورا من نازل كريري من السماء اسمان طرفنا ماء طهورا وبو پاكي پاكونكي لنحيي به كمان جمدكو فدر وبو باني بلدة ميتا مرخار يعني اوشزمكا فدر باني من سرابكو جمدهيكو ونسقيه من قصد دا اوبو مما خلقنا انعاما واناسيا كثيرا اگر چه من پیدا کری جاندار او انسانان دیر دا اوبو پدی بانے من سیرا بکو انعاما واناسيا كثيرا شارپایان او ورسرا انسانان دیر اللہ اوبو نازل کرلی دا تمام حیوانات کی اوبو غواری دا کمیں او من قاسمانی اوبری بے استعمالی او انسان چی اوبا غواری اغلم دادا اللہ پاک در طرف نازل شوی اوبری ونسیہو مما خلقنا انعاما واناسیا کثیرا منسکو سیرا بکو پنے و گوبانے مما دا اغسنا خلقنا چی من پیدا کرنی انعاما چارپیان واناسیا کثیرا اور دیر انسانان فابا اکثر الناس الا کفورا پس انکار کرے اکثر خلقو مگر ناشکری ناشکرے نہ غیر نہ ہر شکر نے انکار کرے ناشکرے نہ انکار نہ کہ یعنی ناشکری کئی اللہ کی لکھیں دینا ولو شئنا لبعثنا فی کل قریت نذیرا کچرے من غصے وے ولو شئنا کچرے من غصے وے لبعثنا فی کل امت من برا لے کے لئے فہر یو کلی کے نذیرہ پیغمبر یر اولون کے فلا تطع فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ پس تابداری مکو دا کافر ہو وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا وَجَاهِدْهُمْ دا دی سر جہاد کوا مقابل ور سر کوا بِهِ پدے قرآن بانے جِهَادًا كَبِيرًا پلوے جہاد سرا آیات مکی بے او دقی وقت کے دا کافر سر دا جنگ حکم نور آگلے نو دید ہے کہ جہادن دا جاہد ہم بہی جہادن کبیرہ قید دا بہی و سرو لگو او دا بہی زمین دا قرآن تراجعہ لے نو دا قرآن پا ذریعہ بانے دا اسلام مخالفین سر جہاد کوا او خاک جہاد تا جہاد کبیر یعنی دا قرآن پا ذریعہ بانے دا جہاد چکم حاصل او خلاصنا اگر احکام دا شریعت رسول لی نو دا اللہ حکمونا دے تمام مخلوق تا او رسوا دا قرآن حکمونا او رسوا وذا قران حكمنا خلق الرسول دام جهاد دي خلق القران رسول كفجب رسول شيء او كفقدن رسول شيء كفنور طريقه من رسول شيء وذا قران رسول خلق جهاد اكبر دي جهادا كبيرا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَتَحْقِيق سرا اور اولی را اولی لدا بیان تقسیم کرن دے بینہم دا دی ترمن را لِيَذَّكَّرُوا جدوی نصیحت قبول کی فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا بس انکار کرے دے اکثر خلق مگر دا نا شکرے نا یو نا شکری کئی اور نور عرف نا انکار ولو شئنا لبعثنا فی کل قریت نذیرا کچر من غصت وی لبعثنا فی کل امت خام قابم را لے گلے فہر امت کے فی کل قریت نذیرا فہر یو عبادے کے فہر کلی کی نذیرہ پیغمبر یرہ اولون کی فلا تو تیل کافرین پس تابداری مکود کافر وجاہدہم بھی جہادا کبیرہ فدی قرآن بان جہاد کولوے سبحان ربک رب العزت عما یشفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين